kimdir doman için hası? Çatal çamlar arası kimdir doman için hası? Balaca'da gözlü Süleyman yıkıldı da doman için yarısı. Süleyman çavuş vurdular. Balaca'da gözlü Süleyman yıkıldı da doman için yarısı. Aman dereler yandan akıyor, Cevriye kızın gözleri kimlere bakıyor? Aman desinler, yandı desinler, selam söylen kaymakama öldü desinler. Hanım yenge Gediz'den üç kere gördüm gündüzden. Hanım yenge Gediz'den üç kere gördüm gündüzden. Balaca'da gözlü Süleyman'ın, aman ecalımız bu yüzden. Ağlama hanım kızım çevriyem. Balaca'da gözlü Süleyman'ın, aman ecalımız bu yüzden. Aman dereler yandan akıyor, Cevriye kızın gözleri kimlere bakıyor? Aman desinler, yandı desinler, selam söylen kaymakama öldü desinler.